zabudowy. Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, jest 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Awaria Blika, miliony Polaków bez dostępu do płatności mobilnych, do tego cyberatak na biuro podróży Itaka. Tragedia w Zdunach w Wielkopolsce, nie żyje 7-letni chłopiec potrącony przez samochód w czasie zabawy halloweenowej. Zostaw auto, jedź na cmentarz tramwajem lub autobusem, w Poznaniu dziś darmowa komunikacja miejska. Awaria systemu płatności mobilnych Blik. Na stronie internetowej firmy zamieszczono komunikat o trwających pracach naprawczych. Polacy każdego dnia wykonują Blikiem ponad 7,5 miliona operacji. W ubiegłym roku wykonano 2,5 miliarda transakcji za pomocą systemu na ponad 347 miliardów złotych. Z kolei minister cyfryzacji informuje o cyberataku na spółkę Nowa Itaka. To jedno z największych biur podróży w Polsce. Wyciekły z niego dane do logowania części klientów. Minister Krzysztof Gawkowski podkreślił, że specjaliści z NASK są w kontakcie z biurem. W najbliższym czasie klienci będą mogli sprawdzić w serwisie bezpieczne dane gov.pl, czy wyciek dotyczył ich danych. Nie żyje 7-letni chłopiec potrącony przez samochód w Zdunach w Wielkopolsce. Dziecko brało udział w halloweenowej zabawie, było pod opieką osoby dorosłej. Nagle wbiegło na jezdnię z zaparkowanego pojazdu i w tym momencie potrąciło je przejeżdżające auto. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pokładowia ratunkowego. Ratownikom udało się przywrócić czynności życiowe dziecka. Jednak mimo intensywnej pomocy medycznej chłopiec zmarł późnym wieczorem w szpitalu. Kierująca, jak i opiekująca się dziećmi kobieta były trzeźwe. Powiedział Piotr Szczepaniak z policji w Krotoszynie. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi postępowanie wyjaśniające. Ponad 6 tysięcy policjantów czuwa nad bezpieczeństwem osób jadących na groby swoich bliskich oraz wracających z cmentarzy. W ramach akcji Znicz funkcjonariusze kontrolują m.in. trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdu oraz prędkość. Policja podsumowała pierwszy dzień akcji. O szczegółach opowie Przemysław Lis. Wczoraj na polskich drogach doszło do 92 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 105 zostało rannych. Policja zatrzymała również 228 nietrzeźwych kierujących. O szczegółach śmiertelnych wypadków mówi podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Ofiary to jeden kierujący pojazdem, troje pieszych oraz jeden rowerzysta. Według wstępnych przyczyn tych zdarzeń były to nieostrożne wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nieprawidłowy manewr wyprzedzania, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Policjanci apelują, aby zachować zdrowy rozsądek i dbać o bezpieczeństwo swoje, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Akcja Znicz potrwa do 3 listopada. Przemysław Lis, Polskie Radio. W Poznaniu nie trzeba dziś kupować biletów na autobusy i tramwaje. Za sprawą bezpłatnej komunikacji magistrat chce zachęcić kierowców, by zostawili auta pod domami i w okolice cmentarzy dojechali tramwajami i autobusami. Jak wygląda sytuacja w sąsiedztwie jednej z największych poznańskich nekropolii? To sprawdza Maciej Szefer, który jest na Miłostowie. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. Powiedz proszę, czy odwiedzający groby bliskich rzeczywiście wybrali darmową komunikację? Z moich obserwacji wynika, że tak, oszczędni poznaniacy faktycznie dość tłumnie wysiadają z tramwajów, a jestem przy pętli tramwajowej i widzę te fale ludzi, które przechodzą przez zatłoczoną ulicę Warszawską dalej w kierunku cmentarza Miłostowskiego i faktycznie ta darmowa komunikacja chyba się przyjmie, bo to tegoroczny debiut takiego rozwiązania, o którym rozmawiałem z poznaniakami. Zdecydowanie tramwaj, tylko i wyłącznie. Właśnie nadjeżdża tramwaj, więc super. Mam tutaj przewodniczkę, która mnie wzięła i za darmo jest to fajnie akurat, ale no to wybrałem sam tramwaj. Tramwajem najlepiej się jeździ, bez problemu, a widzi pan jakie są teraz tutaj korki. W pobliżu największych poznańskich nekropolii, czyli na cmentarz Miłostowski i Junikowski, tramwaje dojeżdżają średnio co 2 minuty. A o tym wszystkim mówił Maciej Szefer, dziękuję za relację.

Trójce żegnamy artystów, muzyków, którzy odeszli w 2025 roku, kiedy pożegnaliśmy Ozziego Osborna, który zmarł 22 lipca w wieku 76 lat. Świat artystyczny, ale nie tylko, na chwilę stanął. Miałem wrażenie, że żegnano nie tylko muzykę, ale przede wszystkim pięknego człowieka z ogromnym poczuciem humoru, z ogromnym dystansem do siebie, do świata i do wszystkich. I dlatego pożegnano go na całym świecie tak pięknie, za to, że pięknie żył i piękny był. Tadeusz Głuchowski przez 5 lat, kluczowych 5 lat dla zespołu Niebiesko-Czarni, ich perkusista, dołączył w 65 roku. W czwartek ja mam dyżur. W piątek 2 zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz.

25 lutego tego roku w Trójkowym Studiu rozmawiałem z braćmi Martynami o koncercie Kaliber 44 symfonicznie w katowickim Nosprze. 2 maja przyszła szokująca wieść, że Joki już z nami nie ma. Kaliber, ale także Czarne Złoto i Baku Baku skład. Normalnie o tej porze... Pierwszego marca zginęła tragicznie w wypadku samochodowym wracając z koncertu Angela Brown, którą znaliśmy jako Angie Stone.

put the load right on me. Right on me. I picked up my bag, I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side, I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off. Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Anna Lee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Anna Lee company? Take a load off. He said, I will fix your rat if you take Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester, no, I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed me when you can? Yeah, take a load off, Fanny, take a load. I znów rocznik 42. W ubiegłą niedzielę pognaliśmy Jacka de Jonette. To przedziwny splot okoliczności, że dziś w programie wspominamy dwóch perkusistów zespołu Milesa Davisa. De Jonette był także klawiszowcem. Do Milesa dołączył w roku 1968 i grał między innymi na ikonicznych sesjach płyty Beaches Brio. Wydał też kilkadziesiąt albumów solowych, ale ja na dzisiejszy hołd dla niego wybrałem płytę Passion, którą nagrał ze Zbigniewem Zajfertem w roku 1978. Woo!